janji datang. Mana rangi hati denai ko nan sadang langa. Denai ditinggalkan pas siapa ijo orang. Hancurlah hati ko di dalam lah ramu arada.